د دکان پتہ یاد ساتئ، دعوت حق اسلامی کیسٹ مرکز، ویسا ضلع اٹک، نز مدرسہ تعلیم القرآن محلہ کسی، من جانب اسد اللہ، موبائل نمبر 03005188269۔ شکریہ۔ نموز امر نہ کئی نہیں نہ کئی، وہ سبب د منہیات نہ دے، سبب د نہیں دے، دا ایمان دا سبب د سرے دا اعمال دے، نو گوئے کہ سبب تے نسبت سوش امر۔ قل ان کانت لکم الدار الاخرہ چیلنج مباحلہ بعد المناظرہ، کلا کلا کل چت مسئلہ بیان کی نہ بلا طائفے مسر مباحلہ ہو گئے، مباحلہ عموماً دا آسانیاں وہی اسی سارا روپیے نے کہا نا دی عموماً ہوئی منگ جی مناظرہ نہ کہ امنگ سے مباحلہ ہوگا، وہ قرآن پی جانی، کیونکہ قرآن پی جائے تو قرآن کیا اول مناظرہ دا بعد عظیم مناظر سدے مباحلہ دا وہ پر مناظرہ ہوگا نا ڈاٹ المناظرہ آمینو بما انزل اللہ ابھی نؤمنو بتاؤ دا پیزے جواب ورکڑا بیا باوجود پیزو جواب نہ بیا پخبر خبر بانے کلک دے اس مباحلہ دا اسم چنا من اس میدان تھا اس المباحلہ تو بادل مناظرہ صرف دیو ہے نقلا سے کہ چتاویز گھنٹہ شرک ہے بولے گا نا اور اس کو دے بد بخت نور کاٹے کاٹے خبر شروع کر دی وہ عیسیٰ علیہ السلام مر دے مجھے دم ہوئے عیسیٰ علیہ السلام بھی مر دے اور امام احمد ابن حنبل بھی کافر دے علیہ اعظم باللہ داغر خطرناک خلق دے گورے جانتے ساتھ ہاں خواب زمانے کی یار سن خوراتے یاد نہ دے خدا دے چی 67-68 خبر ہے سن 67 یا 68 میں جگہ سن 65 دے جنگ نروس تو خبر ہے 66-67 میں ہات شیخ مرحوم یو ذکر آنے اور اگین چاہتا پوسو کو دید کسان عثمانی مبارک چدا فلان کے سڑے سوپ دلیپ بارہ کے تصوائے یار دمرم معقولی خبر ہے کرے وا چیز آگے تو اس گورم سے حیرانے گا حضرت بھی یہ توحید کے رنگ میں توحید کے دشمن ہے آگے زمانے خبر 67 خبر توحید کے رنگ میں ہاں اور تام سنگھ سارے گورے موحد نہیں سن اسے پورے بریلے گمراہ کرنے رہے تو توحید بانے غلو مکہ ورنہ تانم غل جوڑی گی بیا نو دوی او گورا کنت یو مسئلہ در شروع کی ویچی دا سنگ اتبا شرک دے ویو گورا کن خبری شاولی اللہ سیم مشرک دے علیہ حضر بیا ناگی تے او قصہ منصوب کو گورا شرک کردے نبیاء شابد العزیزم دا سے ہو کر نبیاء پا توحین خالص کے لئے کل دی چی خاندان شاولی اللہ توحید خالص نے دیا توحین خالص دے وہی خاندان شاولی اللہ چرے دی پخبل جن کے دی آغا دین خدمت نہ دے کر جکم دا قرآن و سنت ہو دی دا خپل زان نے ایجاد کرے یا دینو اور داغی نشر شاعتی کر دے رزت آستو یہ مچے گورے خیال کوئے لاز جماعت تم نے زانا دا خپل دی ایمان حفاظت کوئے اور دا اصل معتزلے دی خدا کرا چاہے چکم دن بس چاہے دنیا کے کم فتنے دلتا نہ پاسی منکرین حدیثم التنا ہو منکرین نبوتم التنا کہ سنگ دا ام پاکستان دے گا من حیث الابادی دا ام خبائص ہوں گا آر پلیتی دلتا نہ پاسی داخل کم دلتا نہ پاسی خیال دے ورطا خبل دے ایمان تا حافظ کول پکار دے ندوی چکر بیا ملیانی رائے سار کی مناظرہ کو دیجی مباحلہ کو الکا مباحلہ وطے مناظرہ مخ کے دا مباحلہ اور پسیدا قل ان کانا دا اعلان مباحلہ دے جما شیخ ودی سے چیلنج مباحلہ چیلنج لیکن دا چیلنج مباحلہ بادل سبحان اللہ سبحان اللہ سورۃ آل عمران کو یوش پیتا فمن حاجک فی من بعد ما جاک من العلم فقل تعالو ندو ابنانا گر جگڑو کی تاثرا بدی مسلد عیسیٰ علیہ السلام پس دینا چراغل دیتا سخ علم فقل نعویدوی تتعالو اس ملاد مبالدا اول بطول مناظروں کی فین حاج کا نفقل تعالو نمانے اس رازے مبالد مبالد اور مناظر نہ پستا ماتے تو گر بعض وقت اگری مبالد چو مبالد تو ارتے تا کو قرآن پریخ دے جو قرآن نہ پریخ دے اول برا سر باس کے نو کہ پر باس کے دے پڑھ کرنو بیادا سمن سکوما مبالد کوما بعض وقت زنگ مرگرم دازی اینا نمو مناظر مبالد کوئی رازے چو مبالد تو بیاو اعلان مبالد اشتیار نو چاپ شد تو با باس ہویا مبالد نکو اول مناظر دا اسلال دا پیغمبر علیہ السلام نجران والا سرا اول مناظرہ کرے وا بعد ازی مبالا وا دل تم یہود تا اول مناظرہ اکڑا اس مبالے اعلان دے قلو اے دویتا ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین گورے علماء کرام یہود اور نصارا جو دا عقیدہ و چھے جنت زمن دے بس زمن کا ٹھیکہ دا زمن دے بل چانشت دے لگو گورا دو پانی وارا وا آیت 111 گورا وقالو لن یدخل الجنہ الا من کان ہودن او نصارا نشیت لے جنت تا مگر آسو چھے ہود نصارا وی جنت خو زمن گا دے دبل چانشت دے دارنگی سورۃ الجمعہ واڑوا سورۃ الجمعہ آیت نمبر دے 6 دویتا ان کانت لکم الدار الاخرہ کہ چر واقعی دل پارستاسو کو دا آخرت عند اللہ اللہ پنیز خالصتا من دون الناس سچا خالص اک یوازی دا خلقنا چتاسو جنت زمنگ دے بل چان دے جنت تو خوب پدا سے نہ زکنا فتمنوا الموت نو غواڑے مرگ ان کو نو صادقین کہ تاسو رشتنی ہے پس سرا استحقاق دا جنت سرا کہ تاسو جنت زمنگ دے مرگ و غوارا جگہ بہت جن خوب نزی کنا مڑکی کے بن البزی نو اول مرگ و غوارا جہاد تلاشا یا سے مرگ و غوارا مبالد میدان تروزا ولن یتمنوہ اللہ کریم جواب ورکے اللہ ولن یتمنوہ ہرگز آرزو نہ کہ دی ہود دی موت ابدا اس کرے اچرے ولی بما قدمت ایدیم پس او داغ آمالو چی مخیلی گلی دی لاسونو دو دوی دی خو کفر کردے شرک کردے انبیاءون انکار کردے انبیاء وجلی دی دوی چر تا غواری مرگ دوی تا خو پتا دا چمر کی دل دی و بس ارسران چاپی را کی دل دی پوش دا آمال بد اچر مرگ نگواری اچر مرگ واللہ علیم بالظالمین اللہ پو دے پہال دا ظالمانو خبر اخلاص شوا علماء کرام سورۃ جمعہ یاد در تکا نا قل یا ایو الناس یا الجناد ان زانتم انکم اولیاء اللہ فتمنوا الموت آخر کسو ولا یتمنونہ آتا لا نفیوا لا دا نفی دا ولا یتمنونہ او دی مرگ نگواری او دلتا دی ولن یتمنوہ او دا لئی میں مخا اگر لام نم نیو زیکو ما بیا کار خرابی ولئی تیشو گا نا ولئی دلتے ولئی راوڑا آتے لا راوڑا ولی آلتا دعوی غیر مؤکد وا جواب غیر مؤکد یعنی جواب سخ نہ دے تاکیدی نہ دے صرف نفی دا دلتا دعوی مؤکد وا جواب حرف لن تاکیدی سر راغے تیشوا دلتا دعوی مؤکد وا بس جنت خالص سمنگ دے بس سگنیشت لے تیشوا اللہ ولن یتمنہ ہو اچری دوی دا مرگا تمنا نکی آلتا داو انزام تم دے نولا یتمنا ہو آلتا داو دوی پا تخصیص دا نفس را پا جنت داو مؤکد نوا جواب کی لا نفی راوڑا دل تکی پا تخصیص دا جنت داو مؤکد وا پا جواب کی حرف لن دا تاکید راوڑا ولن یتمنا ہو اچری تمنا کی دوی بما قدمت ایدیم والعالم بالظالمین ولتجدنهم او خامخب ممیدوینا خامخب ممیت دا یهود احرس الناسی دیر رسک ان کی دا خلقنا علا آیات پا جوند ومن اللذین اشرکو اتب ممی حریسان پا جوند ترکسان نا اشرکو چی مشرکان دی و ولتجدنهم احرس الناسی علا آیات اتب ممید دوی لرا دیر حریص دا خلقو نا پا جن وامن اللذین اشرکو دا مشرکان نا سمانا دا طول خلقو نا حریص پا جن یهودیان دی او دارنگ طول حتی که چی دا مشرکین اونا هم حریص پا جن سوک دی مشرکان دی دا ولی ویزکا چی دا مشرکین چیوکا مشرکین دوی کم حرس وو دوی کم حرس تا جوند وو دی دی وجنا چی با مشرکینو که بعضی خلق داسی وو چگا بلکل دا سرن منکرینی قیامت مشرکین پا اعتبار دا عام خلقو حریص پا جوند دا دنیا وو خود یهودیان و حرس دا مشرکانو ما سواو ای وجه داو چی مشرکینو انکار دا قیامت نکاو اگی باوی چی قیامت نشتره چه قیامت نشته نو بس پا جون باندی اونو دکه جون دونو لکه یو بل تبری چه تمتا من الدنیا فا انکا فانن وی تمتا من الدنیا فا انکا فانن من النشواتی والنسائل حسان تمتا من الدنیا فا انکا فان من النشواتی والنسائل حسان وی دا سپینی سپینی خذی او دا مال و دولت دا بدر نہ پاتشی لہذا تمتا من الدنیا واخر فیدی دا دنیا نا لیکن مخی بے دانوی چی بیام قیامت شدے لیکن مشرکینو کی بعض خلق منکرین دسو قیامتو ذکر قرآن پاچ چرت توحید بیان التثبات قیامت ہم ذکر کی یہود قیامت من او سرد منلو دا قیامت نا هم حریسانو زکر دوی حرس داغینا عام مشرکان پر نسبت عام و خلق و حریسانو پر منکرین دا باسو او دوی حرس پر مشرکانو غالبو زکر سرد یقین پر قیامت هم حریسانو انا حل شوا و خام خامو میبت دوی لرا دیر حریسان دا خلقونا پر جند دنیا او دا مشرکان هم ولی یود دو آدو هم خوخوی یود دی یهودیانونا لو یعمرو کاش عمر ورکش دیتا الف سنا زر کالا دا الف سنا دا عدد کامل دی حقیو دول عمر الف سنا زر کالا دیوی چه منگت زر کالا جوان دیوی و ما هو جواب دا ما نافیه دی و اسم دا ما مبتدا دا ان یو عمر بیان دا مبتدا دے مانا دا دا وما ہوا نر دا عمر ورکر شوی مانا یاد شو وما ہوا نر دا عمر ورکر شوی بے مزحزی دا خبر دا ما دے بے مزحزی بچک ان کے دی کس لرا مرل عذابی دا عذابنا ان یو عمر چمر والا ورکر شی دا ان یو عمر بیان دا ہوا دے چا مبتدا دا اب مزحزی دا خبر شو مانا فیا شو اصل معنی داشوا ومل عمرو بمزغزی من العذاب امیر دا عمر ورکرے شوے بچک ان کے دل رد عذابنا واللہ بصیر بما یعملون اللہ لدن کے دے حق اعمال دوی چکم دوی کئی دوی اعمال اللہ گوری قل من کانا دوول جبریلا دیز پوری دا سورت بقری قسم اولو دا سورت بقری قسم اول پدری و بابون بان مشتملو دیکھو باب اول کی بیان دا فرق سلاسہ دو مثالونو پا باب ثانی کی سلور نعمتونا او مسرد توحید مدلل پا دلے اقلیو پینز سرا او دو سوالات و دیگی جوابونا فصل باب سالس کی اول رکو خطاب خاص پست خطاب عامنا ات صفات دا ات اوامر سلور نواہی چی اصلاحی پروگرام شی دری صفتون مادحہ دا مؤمنانو تیشوا او دری مضمومہ دا آل کتابو بنی اسرائیلو آئین پست خطابات خمسو اول خطاب کی بیان دا تو نعمتنو دا دو نقمتنو ابھی آگے نہ پست تتمہ پدویم خطاب کی خباست دا آباو دا بنی اسرائیلو دری نقض الوہود ارتکاب الحیل اور اتحام البری اور بیا تتمہ بیان دا پیزو فریق دا پیزو ڈلو دریم خطاب کی آبائی بن اسرائیل پلیتے ارس ترک الاوامل و اتیان النواہی حکمن نمنل اور منہیات بانب عمل کا تیشوا سلورم خطاب ارسو پلیتے دا مشرانو انبیاؤ انکار کو انکار سرسر بے قتل اولہم پیزم پلیتی پخپل خلی دا پر زمان دا پیغمبر اعلانو نے کول اچ تشریف راوڑو نبیات انکارا آخر کی یو سوال او پینز جوابات یا یو خطاب سے متعلق دے خطابات خمسو مذکورہ او سرا خطاب سادس چ متعلق دے خطابات خمسو مذکورہ او سرا یا یو سوال چ پینز جوابنو زک خطابات او پینز او چیلنج مباحلہ او شا قل من کانا عدو لجبریل قسم ثانی دا سورت بقرے اور خلاصہ دا اثبات تا رسالت تا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کہ محمد رسول اللہ دا اللہ بر حق رسول دے کو پری دی مسئلے باندھے نہ اعتراضات تا دشمن او دغی جواب نہ قل من کان جواب دا اعتراض اول پا مسئلے دا رسالت زندران خبر جواب دا اعتراض اول مفسرین لکھی وچکر نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی یہودیان تا دعوت ورکا تی ورتے من تا داو خیا چ تال وہی سوک راوڑی وہی سوک راوڑی نبی علیہ السلام وچ مات وہی جبریل راوڑی کا نو سوک راوڑی اس گورا خوی بدر بانی بسیار او چکر تاسو علماء خلف یہ تاسو بنا پٹی اگستی نہ بخرس کری کنا او چې کله چاته من دغه ته تللی یو چاته پټه خرڅ کړی یا غستی نه په دې کچیرو کې کچه ایرو کې ښه عدالت بنو دا کچه ایری دي ټولې نه دې کچیرو کې کچه ایرو کې طالب یو فارم درکې نه هغه باندې لیکلی مشتری هوشیار باش مشتری هوشیار باش خرید اغستن کې بیدار پکار دے چاہتا پردیز مکہ دربان خرزہ پکی کہنا او دانی چی خی در تا یوا او خرزی دربان بلا مشتری ہوشیار باش زیم دل تا کی طالب قرآن ہوشیار باش وازم شیخ اللہ تجیبہ پویا وار کرے اول سوال بیا جواب وی تا باندی داوہ ہی سوک راوڑی وی جبریل او گورا دانوی چی مگی نمانو اوف علیکہ داوالی یار جی تخبری دا جبریل سوکو سوک دے زمان مشران خود جبریل دلاسا غرق شید بخت نصر چاہتا با کرے فلانکے قوم چاہتا با کرے وہ جبریل براتا کنا دا خود عذابون ملک دے دے نمنو تاثر عزت ننے ہاں کہ دغوہی میکائیل راوری نو بسر و چشم تسلیم ہو تاج دا سرے خود خدے ہوئے مجھے کہنا دا یہودیان دیر سازشان دا برشنے دیم یہودی دے کہنا نو دے ہم داوی چی مال اسامہ را کئے کینی بمباری کو کابل ٹول بمبار کا اسامہ اسا پر دل بچو نمون دا چرتا رے تتے بچیا خیال دینا نگے اور وہی عراق ٹول تس نسک اور صدام اسا پر نکتے صدام چرتا رے دے پہلی فلام و سرب کافر دے بارے خان خدا دی یہودیان سازشی کی وہی چرپا عراق نے تیل اخلم اور فلان کے ملک قبضہ کوم میں بیا ٹول دنیا مسلمان یہ کی نہ دے ور تو نہ دہشت گردی ختم ہو ماں فلان کے چکم دے کہ نہ خن رے لہٰذا اگر آ کے کنی بمبار دے فالکہ کوئی لس یو لت فوج نہ سر راوا کلا تا تک گرزا اگر سڑے پکے کو لٹاوا ریس مطلب دشمن دیا ہو دیو جماعتوں معشمان زنانے دے تول شہیدان کرے ظالم بچیا خدا پا دنیا ہم دا سے دچ یو بادشاہ دے ٹھتے بچے ہو تو سما خبر نہ کی سا خیال ہے ورتا دا یہودی سازش یخو دا جبریل کو ڈیر کو سنا کو ڈیر دا زابونو دے میکائیل در رحمت بلک در رحمت فرشتہ در بارا نہ یخ یخ گنا نہ کہ دا وہی در تاغیر آوڑے نہ تاب قتل چمنگے سنگ منلا دیکھو نہ منو اس سبحان اللہ اور اللہ پہ قرآن سر دانوی چی خوا جبریل دا ڈپٹے نہ معطل اور میکائیل برازی اللہ دا سنوی اللہ جبریل سے دشمن والی زما حکم راوڑی سوک چی جبریل سر دشمنی کی اگر مستحق دا سخت ترین عذاب دے اور داری پینز جوابا بیا پی ترتیب مسئلہ شو ہاں اس زمان دا شیخ یو نقطہ یاد کا تاسو خلق خلقے خزان بچ کوئے شیخا بعض خلق پا صحابو تنقید کی وی منگا خود تاریخ لکو چی خلافت پا ملوکیت سنگا بدل شو نوی ابو بکر صدیق و عمر سے خو خیر بار حالار سنگا جو و حضرت عثمان چراغے کا نا دے اقربا پال شروع کر مروان تد افریقی حم سے حوالہ بیت المال کی خیانت شروع کر حضرت معاویہ چراغے مسجد نبوی کے پا بیت اللہ مسجد نبوی کے پروز رسول خواہ کے پا ممبر رسول بے کنزلی کولے اس دا تو آوری نو تو او خو تا زمان سنگم پا جماعت کیا پا مچ نبی کی کنزل کولی نو بس وی دا خو خائنان دی نو چستا زین کی دا خبر آوا چولا نو تب بیا شیطان دوی چی دا قرآن خو عثمان ناشر دے اگر چی جامی عثمان نوے خودی جمی ظہور پا زمان دا عثمان کے کشوے دے عثمان گر ناشر قرآن دے دا خلاصہ دا احادیث ہو دا صدیق اکبر زمانی نہ تو قرآن جمع کل شور شو بدور فاروقی کی جمع شروع ٹیشو بیاہتی حفصی حوالہ شو دور عثمانی کی اگر نسخی رال عثمان صرف سخا اور بیاغی دا نسخی خری کے پورے سلور کنجوانے اور باقی نسخو تے اور ورتا داغی زمانے سے مناسب خبر دیش بیا حدیث ہوئے کہ بخاری چانوے نہ تپوس ہو گئے لکھوڑی کے ملائم کے مان چاہے مشکل مانا تپوس ہو گئے بہرحال اگلی زمانے سے داسی کشوا نہ عثمان خو ناشر قرآن دے نو چی دے بیت المال نہ کربائے پالل و خیانت کہو شیطان بدر تو قرآن کیوں خیانت کرے رہے ذکر خوشی ہوئی چ قرآن محفوظ نہ دے دے لس سپاری دبو بکر بیزی خوڑ لیجیے دا خو سلیخ سپاری وی خدا لمدی شوی ناغا لس سپاری شوی گن لس سپاری ناغا ابو بکر صدیق سے اچول تا خوری کرے وی ابو بکر صدیق بیزر آلن جو لس سپاری خوری عجیب بیزا وخا نئے لسنی میں خوری نئے پاوکم لس خوری پورا لس خوری الک آئی بیزی کمی لس خوری وی پکم کے چ خلافت علی ذکر خا دا بیزا دیر اخیارا وخا دی بیزی خو غیر مکلف علی سے خاص دشمنی ہو سا داد شیعگان و خبری دی بیدتیان وی وی فتاوی ابو اللہ سمرقندی وی وی دا حیط عمر سے وی دا قرآن وی لسو پاری خیل اسپات کڑو لسو پاری گردو لی کمی لس وی آخری لس وی سریاد آخری لس و بیزی خوڑی دی شیعگان وی ایک بخت زن وہ کتاب جور کرے سمرقندی فتح ما قتل دا اگر لم یذکر الکتب المعتبرہ ولیکن ذکر اصحاب التواریخ یو کتاب سیدہ خبر ذکر کرنا تاریخ لکھ لے رہا وہ تاریخ حضرت عثمان تخائنم لکھ دی تاریخ پسی دی تاریخ حضرت معاویہ تبیدتی لکھ لی دی تاریخ پرے گا تاریخ اس شہنہ دے بس خبر خلاصہ ہوا اور خان صحابہ گورے دا قرآن و حدیث پرانا کی گوائے تاریخ اس حیثیت نشتہ دے اور کہ تاریخ للاری یو بدبخت مولا دے زنم ناخلم خدا کراچے نہ پیدا دے آگئی لکل یو کتابی لکل دے اور پائی کہ بالکل انکار دا معجزہ معراج دے اور مشہور روایت حتیف عاشی حتی عاشی کل آواز شیوا سم عمرو نہم کال آگے لکل دی چی دا نہم کال نو دا نولسم کالو وی راویانو اگا عشرت حذف کر دیتے سیف ریخے دی اور بیا دا سی اقلی دلائلی لکلی دی چی تا اگوری نستب ان خلی وی دا لسم کال جنے خو نابالغی نو کچر واقعی پیغمبر دا نہم کال بائی نکاح کرے نو یہودیانو مشرکان پی اترازو نکول چا پی اتراز ندے کرے و دا دا نولسو کالو دا نا اکار نوا بخاری مسلم تل خطا شید اس بس سکے تا خیال ہوتا نہ دل رک دل آن جی دل پار تاریخ پس بالکل نہ سے امام بخاری نہ لوی عالم پہ محدثین کے نیتے امام بخاری نہ حکا لکھل دی تر تتے بچیا سو کے چتو نن دس کال تھی خبر پوچھ خوب بس تاریخ بنو گورے رو رہا او کہ تاریخ دیو کا تو نہیں ایمان دے محفوظ نہ پاتی کی یہودی سازش سو جبریل زمن خوخ نہ رے چی جبریل مجروح شو وہی دوی عثمان داسی معاویہ صاحب داسی فلان کے صحابی داسی نوچے صحابہ مجروح شل نو جبریل راوی دا قرآن وکی دا نما نکتے تا جبریل راوی دا قرآن من اللہ الی رسول اللہ صحابہ راویان دا قرآن دی من رسول اللہ الی الینا اگر زمن راویان دی کہ ال تاغر راوی مجروح شی قرآن مجروح کی کہ صحابہ مجروح شی قرآن مجروح کی مسئلے پوچھو اگر سڑے مرد یا اگر بس کے راغل یو زل مسئلہ بیان ہونا نواز یو زے کے تقریر کو نما ورتا ہے میں چتا سو شاہ ولی اللہ سے خاندان دا سے رے شاہ ولی اللہ سے ہر سند کے راضی نو تاسو تا دا دین حق سنگ اور رسید کہ شاہ ولی اللہ پہ ذریع رسے دل دے نو اگر حق دین اگی کو رسو عطا سے لکھے چاہیے باطل دین خدمت کر دیں او کہ دودی پو واسطی نے ڈائریکٹ دے نو داخل ادیاد نبوت نو تو متنبی شو فبویت اللذی الاخری بیا جواب نہ ہو رہا کرے سا خیال دے ورزا سوال معتبر دے جبریل سر دشمنی طول فرشتو سر دشمنی دا یو صحابی سر دشمنی طول صحابو سر دشمنی دا بس داد ایمان علامہ دا انشاء شان صحابہ بان چھتا باس کو ماں نو بہ رائق لکل لی پاتم جل کے آل سنت والجماعت مسلک دا دے ہاں فضیلت الشیحین و حب الختنین والمسول الخفین اگر اور بگانا خا جی سوال بانے پوش ہوئے اس جواب ویتا تو وہی سوکراوڑی آشرے زم خوخ نرے جواب بولو دیتا من کانا دو ولی جبریلا ہر غسو چ دے دشمن د جبریل فإنه جواب نہ دے دا علت تا جواب دے جواب نہ دے اس دا جواب ستا خوخچ سنگ راو باسی پتا کسم را زور دے پل دا زور مطابق راو باسا بعد تفسیر ہوئی من کا دو ولی جبریلا آسو چ دشمن دا جبریل دے بازی ہوئی فہوا مجزیون بی اشد العذاب داخل خبر فہو مجزیون بی اشد العذاب سگ نرم کو خبر کی من کا نہ دو ولی جبریلا فلا انصاف لہو دیکھ رسن انصاف نشتے جبریل سر والی دشمنی کی دیکھو بے انصاف ارے سو کوئی فہو مجزیون بے اشد العذاب دل کو سزا دے لائق دا سزا سختی دے یا دا سوا من کا نہ دو ولی جبریلا فہو کافر دا غستا خواہ کا دکھا تا تے جواب پر خیر ہے اوہ چھ سنگستا مرزی دا سے جواب تفسیر لکل لکھا مدنہ چھتا مرزی فَإِنَّهُ إِلَّتِ جواب دے فَإِنَّهُ زَكَدَا جِبْرِيلْ نَزَّلَهُ رَاوْرِ دَا قُرْآن عَلَىٰ قَلْبِ كَسْتَا پَزْرَ بِذْنِ اللَّهِ دُخُرَي پُحُکَم قصر دے جبریل سشا دیکھو ڈپٹی کئی خادم دے الچی دے دیکھو رسول دے قاصد دے دا کے راوڑ دے چاچی درتا خط لکلے اگے سر خبر کوا دس رستہ سے کار دے دیم جواب مصدقا لما بین یدیہ داسی جبریل دے چھ دیکم پیغام راوڑ دے اگر تائید کا ان کے داغ کتابنو چھ مخ کے دے دینا دی سو خلاف دا کتابن استا سن دے ٹھیک شو گنا سو مخالف دا کتابن استا سن دے دیم جواب وہودا اور دے چکم پیغام راوڑی دک دا ہدایت دے سلام جان و بشرا للمؤمنین او دے چکم پیغام راوڑی دا کو ڈک دے دا زیرونا لپار دا مؤمنانو پوش لے کن سلور جواب بشرا یا نزلہو جواب مقدر دائلتو دویم جواب مصدقا درم حدن سلورم اے اس لگا سختی من کانا زجر بی عداوت جبریل من کانا دو واللہ ہر رسوچ دشمن وی دا اللہ و ملائکتی ہی دا فرشتو و رسولی ہی دا انبیاء کرام و جبریلا و میکالا او دشمن دی جبریل وی و میکالا او دشمن دا میکال وی علیہ السلام جبریل او میکال اگرچہ ملائکتی ہی کی ذکر دے لیکن دے تو تخصیص بعد تعمیم یا کل شرافتی ہما جو پٹول باندھی اشرف دی یا لی ذکر ما فی الصالح لگئی تھی جبریل نا میکائیل دیوی ٹھیک شوکا نا اس جواب مقدر دے سمانا بک ہے فإن اللہ دل کا دا علت سوچ دشمن دا اللہ وی او دا فرشتو وی دا رسولان وی دا جبریل وی دا میکائیل وی عجیب کار دیکھا جواب نم پینز او اسماؤں پینز زکو تاسو پنج پیران خلا کوئی پینز خبری دی قرآن ٹول پینز دی گورا ادو للہ ملائکتی ہی رسولی ہی جبریلا امیکالا او جواب مقدر فہوا ماں کے حضور نشتے گا نا زمان شیخ دیر زور سر بھائی فہوا کافرن اللہ دشمن کافر دے فرشتو دشمن کافر دے رسولان دشمن کافر دے جبریل و میکال دشمن چھ دے کافر شو نو فإن اللہ عدو للکافرین اللہ دشمن دا کافران دے مسئلہ حل شوا اس دین معلوم شوا چھ للہ و ملائکتی و رسولی والی وی خدم ربی لکم من کان عدو لجبریل و میکال فإن اللہ عدو للکافرین للہ و ملائکتی و رسولی والے للہ ذکر کا چھ پیغام دا اللہ راوڑی ملائکه ذکر ذکر کل چې دې سردار د ټولو دې رسول ذکر ذکر کل چې دې وحی رسولانو تراوړي جبرئیل سره دعوت سبب دا دعوت الله سره سبب دا دعوت ملائکو سره سبب دا دعوت میکال سره سبب دا دعوت رسولانو سره پوښلې مولانا صاحب او تا ته چلو خو ته چې منافقت بنا کای یو سره وی چې دې جماعت خو می خوخ دی خو دا سره می خوخ نه دی نو ته می چوالی دی خوخ نه دی دی سوی دی خو داوی علیکه دا خو دا طول جماعت آواز دی کمر اخلاس شو منافق توب نه اخلاس کرد فا این اللہ عدو للکافرین مسئلہ حل شو ٹک شو الحمدللہ ولقد انزلنا الیک آیات بینات زدر پہ انکار دا قرآن سرا اول سوالو چرا دا وحی راوڑن کے خود جبریل دے میکائل ون خبوا دائی پینزا جواب ہوشنا اس زدر پہ انکار دا قرآن بلقد انزلنا الیکا آیات بینات امنگ نازل کری تاتا ایتن واضحا قرآن کریم وما یکفر بها انکار نکی پا آیاتن دا قرآن الا الفاسقون مگر فاسق سمانا اول فسق کئی نبیا کافر شی یو خدل دا فاسق مان انادی کا حسین سے ترجمہ را وما یکفر بها انکار نکی پاتن دا قرآن الا الفاسقون مگر زیدیان فسق مان دی زد دی خواہ او خروج تا وی کنن انابت بکینی نو بس فاسق دی نو او کل ما آدو زجر پادمی وفا دوا دی سرا اس پکشوا زجر پا آدم وفا بالعهد جبریل وی جبریل دینی میکائل اللہ جواب ورکا اس اللہ وی چی دوی دا قرآن منکر دی درم جواب درم خبران چی گورا دوی دا وادی وفا نکی بی جی بی دی اللہ وقتی دا فلان که بی جی بی دی بی جی بی نی خود جبا ای نپورا کئی جبا دا بی جی بی دی او کلما عهدوا عهدا آیا هر کله چې دی وعده کړی دا یو وعده لوز کړی یو لوز نبذه نو ماته کړی دا وعده فریق منهم یو ټولګی د دوی نه بل اکثر لا یؤمنون اکثر دین ایمان نه راوړي دا اکثر غیر مؤمن دي چې غیر مؤمنین دي نه ناقضین دا دي وعده پوره کوي نه ولما جاءهم رسول زجر بترك العمل بكتابهم زجر بترك العمل تا ته کوئی جبريل دي ني نو زدا استادو کتاب خو بل چا راوري او تاسو غوم نه مانای کنه ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم الله مصیبت دا د چ خلک یو خبره کوي ټول نه ګوري بیا ته ته اوس وخت کم دی فزما شیخ تعالی علم دا قران نصیب کړم دیل کې ګوره سمره لوی عاشقانو وای رسول عند الله مصدق دا درې کلمې ځان راوړي ولی ځکه رسول کې دا تنوینی تنکیر دی او مشیر دی تعظیم رسول تا هیڅ شو کنه او تفخیم ذات تا جاءهم رسول هر کله چراغ دوی ته رسول یو عظیم شان رسول یو لوی مرتبی رسول مطعم من عند اللہ تفخیم تعظیمی ذکر اضافت تے خان تفخیم تعظیمی بد اضافت پا توربانے رسول عظیم دے ذکر چ من عند اللہ لے گلے چاہ دے آہا سبحان اللہ اللہ را لے گلے دے مصدقن تفخیم عمل تا رسول عظیم دے زکا عظیم ذات را لے گلے دے عمل ہم عظیم دے زکا چی مصدقن دے مصدقن تصدیق کا ان کے دے لما دیا کتابنو ما ہم چی دوی سر دے نو چار کلا پیغمبر را گئے نبز فریق لذین اوتو الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون اللہ اللہ پوشی بھئی نو نبزا اغرزو فریقن یو تلگی من الذین دا غچانا اوت الکتاب چیل کتاب رکرشو اوت الکتاب او اوتو نصیبا من الکتاب دا فرب سورت آل عمران کیونکہ انشاءاللہ کتاب اللہ دلہ کتاب او دن سمراد دے اوت الکتاب جنس دے کتاب اللہ تورات شی ورکرشو اوت الکتاب تا یعنی یہودو تا نسوارا ہوتا کتاب رکھو کتاب دا اللہ اغرزو چی تورات تے ذکر چی تورات کیم در نبی آخر زمان ذکرو تورات کیم مسئلہ دی توحید بیانوا اور ابن کثیر دلتے لکھی ہر کچی دوسرا مناظرہ شوا چی قرآن نمان اخپل تورات راوڑے قرآن نمان اخپل زبور راوڑے نو چی دی او قتل نو تورات و زبور دا دو قرآن موافقو نو دی تورا زبور پری خود تورا زبوری پری خود نو اوت الکتاب چاسی شو غزو کتاب اللہ مفول دا نبضا دے نبضا فریقن کتاب اللہ او غزو دی تولگی دا اللہ کتاب ورا ازہوریم رستو دا شاگانونا شاگتا رستو کانہم گویا کی دوی چو لا یعلمونا نپویدل اللہ کتاب یو ورزا چا توجی کرد چک اوت الکتاب نالی کتاب الکتاب جنس تورات انجیل زبور کتاب اللہ دخل قرآن وی غرز اوت الکتاب دلا کتاب ورا ظہورم رس شاگانونا گویا کی جدوی تا پتنو چدا کتاب دی چا دی قول من الیق بالسیاق والسباق اس دل تک دا نبز نہ سم مراد دے بعض علماء چنا بزا اوئے غرزا غرز خود یہ طریقہ نا کہ دا سی انی سے چاہتے ہو ورزے داسی نو دے تو یہ نہ بزا خدا سے نو غرزو لے داس نو غرزو لے نسما شیخ بتر جمع کولا خدا رولمانی اغسطہ دا مراد دے نبز نہ رولمانی ہوئی المراد من النبز ہونا اطراح احکامها مراد نبز نا پری خودل حکم ندی نو حکم نا منل پری خودل نو چی حکم منل پری گی دی نو دا سی شو لکه چی شاعت دیو غرزو چی اعتبار ولا ور نکی عمل پیو نکی نو لکه چی دیو غرزو المراد اطراح گرتی ندر قواد خوا اطراح احکامها سورت هود گرا بانوے نمبر آ تو گرد نوے قال یا قومی اراحتی اعز علیکم من اللہ واتخذتموه او تاسنی ولدی اللہ وراءکم رستو دو زاننا ظہریا غرزول شوی مانا خدا دکھا غرزول شوی ادھر خپلا مانا خدا مقصود ندکھا لفظ مانا خدا وا مانا دی اللہ دا عذاب سے احساس درکی نشتہ دے اللہ یر درکی نشتہ دے گویا کہ چتا سو اللہ شاتو غرزو اڈو عذاب خیال نہ کرے اڈو یری گئے ترننا کتاب اللہ ورا ازہورم رست شاگانونا المراد اطراح احکامها زما شیخ مانا کولا زما دی رخوا خدا مانا دقا ورا ازہورم نمراسدے پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا بس زما شیخ مانا کولا پڑھنا پڑھانا چھوڑ دیا لستل والحولی پری خودل نو چھ پری خودل نو بس بل مارو کی خود یو شی چھ تال سوک راوڑی خوشکانا او تا حقیلر اعتبار ورنکی لکہ زدہ تیم چھ مولی سیبا دا تال چا خطر آلے گلے دے او دیر زبرستے تو ایرا کی دا مڑا تکشوا اے کی دا مڑا سشو بے قدر دیو گنا او چه تا توی دا کی تا تخط تا خا ورگا سرون ایک پلان زی چشمی ورطوا چه ادوی کسی لگ دلی دی دی توی قدر دا خط نو دوی دا اللہ دا کتاب قدر اونک نا عرب وی چه یو شے بے اعتبار اوگنی وی ورزه نگه تا نبز وی ٹھیک تا کنا نظرت الی عنوانه فنبذته کنبذک نعلم من نعالک بالیا. ویما استاد خط کا ترتیب تا چوکت نور تا میں پری غرزاو کنبذک نعلم من نعالک بالیا لکا غرزول استاغ پانزارا پری خودر ستاپ گوٹ سپنے اشلی گی نتے پکور کے پری کے دے نو چے پری کے دے نو بس پکی دوری خیری او جال پکی جوری سی او چے کم سپلے استعمالے نو روزانہ پہ برش ہوئے او کپڑے پہ ہوئے چگا پڑک پڑک کئی اپنا رزی ورطا گورے چی چنی چنی کئی چی نکی کہنا او چے کل سپلے دے زرشی نو بس یو گوٹ کیوں ور رہے نظر تو الہ عنوانه فنبذته کنعلک من نعالک بالیا تیشہ کنا لیکن تجھ پر زرد پر پریگ دے ماستا عنوان دا سے پریگ ہوتا سوچ قصص گورا فأخذناه بس منگا انہیو دا فرعون سر احتمالتا قصص انہیو منگ دا فرعون وجنوده او ددی لخ کر فنبذناهم فی الیم سمجھ گیا گیم کا امی غزو پا دریاب کی بریم خود نمانا ورا ازورم کانہم لا یعلمون اللہ اگر وعدہ ما تک سورۃ آل عمران گورا آل عمران 187 یوصل واتیا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کرے چلا تو سواد دوت الکتاب نا لتبیننه للناس وقت دی اس خام خبتا سبحان و خلق تدا کتاب ولا تکتمونه او نب پٹھوے تاسو کتاب کتمان پکی مکوے ہوش کنا پٹوے ما خلق تا بیانو کے ولا تکتمونه فنبذوه وراء ظهورهم اوے غرض کتاب شاتا سمانا وعدہ دی اللہ پورا واشتروا بی سمن قلیلا دولت دنیا واس فبئس ما یشترون فنبذوا ورا وعدہ ما تکرکن اللہ لتبیننه ولا تکتمونه نو کتمان اک بیان اونک نو وعدہ ما تکرکن نو دلتم دغه معنا بکه انشاء اللہ اوت الكتاب کتاب لا ورازورم کانم لا یعلمون مثلا عشوا اس علماء لکی کلیقوان تفصیل دی سڑی کر دی عبارتت تیم خازنم لکل دی مالم تنزیرم لکل دی الجمل فتوحات الہیم لکل دی نور تفاصیل اکر دکر خبر لکل دا علماء امام شعبی چی مشہور عالم دے حغز کر کئی چی کتاب اللہ ورا ازور نبزو کتاب اللہ مراد دل تک دا نبزنا حق داو چھ دی اللہ کتاب دری حلال تے حلال نوی حرام تے حرام نوی او دی کتاب درس و تدریس پری خود گوئے کی کتابی او غرزاو اتبا دی کتاب درس کے انشاءاللہ دا تفسیر قرطبی دا عبارت تے دا زان سر نوٹ کئے او دا قرآن عزت عرب دی کے دے چھتا پی عملو کی اتا پی عزتا کی او کی او سرے دا کتاب پر اخمو کی واتی ان غاری کنا او چھ لولی نا عمل پی نکی نایت عزت تا قرآن نوے خبر اخلاص دا کنا اے دا ماز تفسیر قرطبی دے صفحہ نمبر 40 باندی لکی ان نبزو الطرح والالقاء او بیاوی چه مراد نه ترک احکام دی په صفحه 41 باندې دی لیکي قال الشعبي دای بات نور کې هو بین ایدیهم دا کتاب دوی سخو یقرؤونه الفاظ باندې به لسته ولکن نبذ العمل به عمل به کنه نبض الامانہ عمل میں پہ نہ کہوں. وقال سفیان ابن عینہ بخاری استاد دے ادرجو فی الحریر والدیباج پوڑو باریک اور غٹ اور ریخم کے نغخت ہو وحلوہ بالذہب والفضہ او دسرو پسپنو بانے خیستہ کرے ہو ولم یحلو حلاله ولم یحرمو حرامه او داری حلال تے حلال نوی حرام تے حرام نوی فذالک نبض ندق نبض دے اسے پوچھ لے امام شعبی ہوئی اور سفیان ابن عیینہ ہوئی ادرجو فی الحریر والدیباج ریخمو کن غختے ہو وحلو بالذہب والفضہ اپ سروس پنو خیستہ کرو ولم یحلو حلال ولم یحرمو حراما عمل پہ نہ کو حرام حرام نہ گن حلال حلال نہ گن فذالک النفس ہوا بین ایدیم یقرؤنہ ولیکن نبذ العمل بھی معلم التنزیل جلد اول دگر اعلان دی لکھی دارنگی خازن لکھی الجمل ایت فتوحات الی یوم جلال شر معتبر ایم دا خبر ذکر کرے نا انور کتابن ذکر کرے نمقصود دا قرآن العمل به دے او الدرس به دے او بیا دے یوں افسوس کی وی ان الذین امرتهم ان یعدلوا دے افسوس کر دے ان الذین امرتهم ان یعدلوا نبذوا کتابك واستحلوا المحرم ان الذین امرتهم ان یعدلوا نبذوا کتابك واستحلوا المحرم اے محرمہ حاگا کسان چی تاور تیویلو چی بیانو کئے ایازل پر حضر بان بیان دے ما تمخ کیویلو کنا حاگا سویتی عراب آج چند اتارو رو ان اللذین از امرتهم ان یادلو تا چی چاہتیویلو چی بیان دا قرآنو کئے نبذو کتابکا وستحلو المحرمہ وستحلو المحرمہ حلال کر پزان بان حرام نو مقصود دا قرآن رسی شیرے عائز دکول اور پاغیبان عمل دے اللہ دے عمل توفیق راکی ولما جام رسول من دلہ مصدق لما مام نبض فریم لزنوت الكتاب پری خود یو طول کی داغا چانا چی کتاب بلور کرشو کتاب دلہ ورازوری مشاہتا عمل پہ پری خود درس و تدریس پہ پری خود پر نہ پڑھانا چھوڑ دیا المراد من نزد اطلاع احکامیا کانہم لا یعلمون گویا کہ جوی توی تدسرنا پتنو چی دا کتاب دی چا دے دعوت تبو آیت مشکل دے زبات پہ پریگ انشاءاللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ونوي آياتنا لسورة البقرة قسم ثاني اس بات پر رسالت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مضمون شروع اور چونکہ مقصد جواب نری دا اعتراضات و چکم وارد دی دا یہودیان و طرف نا رسالت پیغمبر علیہ السلام اول سوال او دغی جواب تا وہی راوری جبریل دے خزمنگا دشمن دے دائی پیز جواب اکڑا جبریل سر دشمنی داخو امر غیر معقول دے بدی اعتبار سر چراخ و قاصد دے اور مرسل دے رسول اور سفیر لے آپ پیغام دا اللہ راوڑی بجے کے دائی سے قصور دے. اس دویم سوال جائے جواب دیدی دو تقریر دی چونکہ زما استادان تو دی زد ہر استاد کوشش کوم چی خبر درتا ہوئی ما یو خدا چا گیا یو الناس و عبدو سرے تعلق دے چتمن تا دعوت تو واسطے دا خپل کتاب را کہے چی او عبدو ربکم مکو عبادت تا مخلوق سرد یو اللہ عبادت ہو کہے اور تو چ عبادت تا مخلوق شرک دے او بلن دا مخلوق شرک دا نو دا بلن خو سلیمان ہم کولا زکا چاگا جادوگرو علی اعظم باللہ موترز دیکھنا اور الموترز و کل آمارون دی اخکاری ورتنا نو دا بلن دا غیر اللہ خو بس سلیمان کولا زکا چاگا جادوگرو او جادو کی جادو بغیر استعانت تا مخلوق نہ نکی گی نبیا کو سلیمان دغ سے شو بس اس فتو سے نہ لگوں بظاہر کا نا اگر چ نقل دا کافر دے خود مخلوق نہ جوئی کہ تو ندا دا غیر اللہ شرک دا حضرت سلیمان سحر کو او سحر کے بغیر سحر بغیر استعانت تغیر اللہ ننی بیا خود دیوم داسی شا نو جواب سلیمان دا جادونا اور متعلقات دا جادونا مبرا دے پاک و صاف دے آخو شیاطین پا زمانی دا مملکت سلیمان جادو کرو سلیمان دا جادو نہ پاک دے اگر خود اللہ رسول برحق دے اور اگر خود داغی دا توحید ہو دا یو تقریر دے دیم تقریر سوال دا دے کہ تو سنگ پیغمبر ہی کہ تو خود یو جادوگر مدح و تعریف کہے جا سلیمان دے سلیمان پہ جادو کو اور اگی اقتدار پہ جادو چلے دا اور تو جادوگر تعریف کہے نو تو پیغمبر سنگ شوے نو جواب سلیمان علیہ السلام جادوگر نو ستاس و پاغی غلط تہمت و غلط الزام دے ما کفر سلیمانو ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر اے اس بیا پہ بل اعتراض اوخو تا جادو تو کفر ہوئی تا جادو تو کفر ہوئی بیا خود جادو خودن دی پارا فرشتے راغلے وی تو تاغی تم کافران ہوئے نو جواب وما انزل علی الملکین وما یعلمان من احد حتا یقولا انما نحنو فتنہ اگر ملائک دا جادو تعلیم دے پار نوی راغلے اگر ملائک چو اگر دا جادو او دا سحر او دا معجزاتو پمنز کی تفریقی خودو دے پار راغلے وی اور دا غیر آتل امتحان و ابتلاوا اگیم جادو نو کرے بس آغا 103 لوکان یعلمون دیج پوری دا دو اعتراض اور دو جواب ہوشتا اعتراض یاول تو دا سلیمان تعریف کہے حالانکہ اگر جادوگرو تو تسنگ پیغمبر برحقی جواب سلیمان جادوگر نو از اللہ رسول برحقو جادو شیاطینو کرو وما کفر سلیمان سر جواب ہوشتا بیا سوال تو جادو تو کفر ہوئے نو خو پدی خو ملائکم راغلو یہ جواب اگر لپاد ازمائش و ابتلاو لپاد اعتقاد او دا عمل دے پار نو آخو صرف تمیز دے پار اللہ را لے گلو چی تمیز دا جادو او دا معجزات و اشی دو سوال تو جواب ہوشتا وَاتَّبُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ شَانِ نُزُولِ تفسیر ابن کثیر ام لکھلی دی خدایا خبرا سراج المنیر کے لگا زیادہ دنوتاوی حضرت سلیمان علیہ السلام پر زمانہ کی کاہنان موجود ہو کاہنان اگر چاہتا ہوئی چاہیے تو شیاطین راضی اور شیطانان بڑا خبری کی ورتا نہ شیاطین چد ملائکو خبری بواوری دی دل تبراد کاہنان تبئی ہوئی کاہنان باغی سر یو قدری یو سل دو سو خبر نور ٹل کر دی او خلق تب اخبارات دا مستقبل وی چ سبا بدا سکی گی او پنرز بدا سکی گی حتیٰ کی ادعا دا خلق رالا فبارد چناتو چ انہم یعلمون الغیبا چ دوی غیبا نکوی گی اور باقی دا دی کاہنانو دی کتابو نو لکل حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام آ کتابوں جمع کرا او دا تخت سلیمانی لانے آگے دفن کر ضبط کل خخ کر او اعلان یو کہ چاوی کہ جنات پا غیب بانی پوئی گی جاری علاج قتل دے پا مملکت سلیمان کی سلیمان علیہ السلام تو سو پورے حیات ہو بس تفسیر دغه سی لکل دینو سو پوری چاہ حیات ہو نو دا کائنان دا ٹول مرعوب او دے کتابوں چانوما نشو آغستے فلما مات سلیمان علیہ السلام قام الشیطان خطیبا بینہم ابن کثیر لکھی اور سراج المنیر لکھی ہر کل چ سلیمان علیہ السلام وفات شا تو قام الشیطان خطیبا بینہم شیطان را پاسد او خلق تے تقریر شروع کر او تقریر پدیو کچھ خبر یہ ملک سلیمان اقتدار تو سلیمان پس چلے دا آخو پا جادو چلے دا آخو پا جادو چلے دا اور آگا جا سراج لکھ دے مور سر لار بیا جس وقت کیا غزیونا کارشل دیور میں لیر ادری دا زکا ومن یزق انہم من امری نزق من عذاب السعیر وی کہ جنات بچی دی زیت نیزدی کے دل نغور لمبا بورتا متوجی شوا زکا دا شیاطین دی زیت نشو نیزدی کے دے دا شیطان لیر غنی ادری دا او دیر آغل اپو صورت انسانی سرا او دی شیاطینو تا دا اختیار شتے آیت شکلون بیای شکل شاہ انسانی صورت کی راغے کرے چی دوی دا خخ کرل نو وطار شیطانو نو شیطان کو تخت دیتا او خلقو کی دا خورشوا چی سلیمان علیہ السلام جادوگرو علیہ حزم باللہ او دی بن اسرائیلو دا خبرا خورا کرلا نوتبو ما تتلو شیاطین دیسرے جواب شروع شو چاگا دا سلیمان پا مملکت کی دا معاملہ دا کوہانو نشیوہ کائنینو نا جادوگرو نشیوہ دیا کتابو نا ضبط کرو شیاطینو راو اختل پا خلقو باندی آئے پا دنیا کی خوار کرل او منصوبے کچھاتا سلیمان علیہ السلام تا او دائی پا کتاب سرنامی بان لکلو لوی جلی حروف سرا ابن کثیر ہوئی حاضر ما کتبا آصف ابن برخیا وزیر مملکت سلیمان لسلیمان علیہ السلام والسلام لوی جلی حروف سرا عنوانو چی داغ مکتوبات تی چی سلیمان علیہ السلام دے پارا داغی پا حکم بانی داغی وزیر آصف ابن برخیا لکلو او داغ علوم دی تو قرآن کو تب او سر جواب کا چی ذات سلیمان مبران سحر دے دا ٹول شیطانانو کارو تفسیر پا سراج المنیر کی تفسیر پا ابن جریر کی او تفسیر پا ابن کثیر کی او نورم لکل دیکھو اختصار سرا او دا دیدی مفسر نو قولنو مانا وطبعو ورپسیشل دا خلقا تابیداری کرے و دوی ما جا آغا سحرا آغا جادو تتلو الشیاطینو چلست با شیطانانو خلقو تا علا ملک سلیمانا ملک پماند زمانی او عهد مملکت دے علا ملک سلیمان اے فی عهد سلیمان زمانی دا سلیمان علیہ السلام بیا سلیمان علیہ السلام اغا مکتوبات نوشتا ٹھیک شا اغا مکتوبات نوشتا دا شیاطینو دا کاہنانو چیو اغا واخستل اغا دفن کرل خخی کرل پس تا وفات تا سلیمان علیہ السلام نا دا سویل شنگا نا پس تا وفات تا سلیمان علیہ السلام نا زکر چی دا پاس خلق علموم لائی موتون بلی انکنم دال فنائی لادال باقائی پس یہ کم زنی موتی دے لگو دا تفسیر خبری کم پس تا وفات تا سلیمان علیہ السلام نا دی کاہنانو پا اشاری دا شیطان ابلیس لعین اگر آو وقل خلقو کے خوار کل نو اس جواب وما کفر سلیمانو کفر نو کرے سلیمان علیہ السلام ولیکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانانو کفر کرے ہو دان نوشتا چغم مدفون تخت سلیمانو دان مکتوبات نوشتا دا شیاطینو کوہانو دا شیاطینو پا تعلیم لکھلو حت سلیمان اگر ثبت کرو کہ شیطانانو کفر کرو نو کفر پس کرو یعلمون الناس السحر خلق و تب تعلیم دا جادو ورکو دی جادو ورکو خلق تا اس دی جادو تا کفر ولیوی شاہد العزیز رحمہ اللہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ شیخ الشیوخ علامہ حسین علی الوانی رحمہ اللہ دی پخپل کتابونو کی لکھلی دی چی دا سیر دیار لس قسم ندی اور ہر یو قسم کی استعانت تا مخلوق نکی گی ہر یو قسم کی استعانت تا مخلوق نکی گی اور ہر کلچ استعانت تا مخلوق نشی نو مدد تا مخلوق نا غختے کی گی او دا استعانت تا مخلوق نہ خوش شرک دے نو پدی اعتقاد دا جواز لرل شرک دے زکا اللہ قرآن پاک کی جادو تا کفر ہوئے مسئلے پوش ہوئے شاہ عبدالعزیز پا تفسیر فتح العزیز کی لکھی یو شیخ الاسلام ابن تیمیہ بخپل کتاب کی لکھی التوسل والوسیلہ او پا القاعدہ جلیلہ پائے کی لکھی او زمنگ دا شیوخ و شیخ پخپل اغا کتاب کی چاہے تو تحفہ ابراہیمی ہوئی پائے کی لکھی او دا ٹول کتاب نما سخش دے کہ دے اسری خیال شک چکوی نبار حال تک اس کو لشی چاہتا دا خبر اکڑا دا کم کتاب نے دے اکڑا او دا جائز لکھا دا تک اس کو لشی منگم دگا ہوئی چی بس دن دا تپوس شے دے پی تپوس ہمارا میں گے چاہ سپس اول تپوس کوا صحابوں پیغمبر علیہ السلام نے پر تپوس کوا چلی ما قلت اللہ اکبر اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم چپ ممبر ادری دو اللہ اکبر اللہ اکبر ادری صلی اللہ علیہ وسلم صحابوی دا اللہ نبی دینا مخی خطا تا سی نبی لی نندی ولی وی پیغمبر علیہ السلام چی جبریل راغلو اما تی دا خبر اکبر اما اللہ اکبر وی یا ما آمین آمین دری زلو تو پاری خبری تپوس کول سب یاد بین ندا و بشر تی کی چی او سوی تا پتہ نی اور اگا تپوس کی او چی پتہ تپوس کی مغا حرام دی او زد انشاءاللہ بلزے کے ذکر ہوگا تو بہر حال جادو چی سمرت تو رخ دی تو پائی کی استعانت تا مخلوق نخام اگا وقتے کی دی او پائی کی ارتکاب دا نجاست ہوئی او روح المانی ہم دیزے کے لیے کری دی وی ویستعان فی تحصیلہ بالتقرب الی الشیاطین بارتکاب القبائح قولا کرق التی فی الفاظ الشرک ومدح الشیاطین وتصویرہ یاد شاہ جادو کی استعانت تا غیر اللہ نوی او خصوصا تقرب شیطان تبی ذات خلص شیطان تنیز دیکی پی ارتکاب دا قبائی حسنا قولا کرو قلتی فی الفاظ الشرک لکاغ تمونا چپائی کی الفاظ شرکیه وی کبازی خلص زمان چی وی پا درها دا فلان کی و پا درها دا فلان کی او تا تا واسطه دا سلیمان دا تا تا واسطه دا فلان کی دا او بیا اپنے لگا واز دا کی وی او بیا وی شف وی دیر خط تم میواز چا در بازی دست تا نخلا وازه کی و دا اپنے والی وازی تا خبری دست تا خبری یا وی دا اپنے چی وازی کنا و دا دا سسته نخوی او سستی آگه چی شیطان دا سینا چاپی رش دیر پر نسخه در توخی ما و مازه کی چکل داخلہ واسا شکن سستی چکل اختی ندی مدافع خوب دیدہ لیکن علماء لکیل محدثین نقطہ دا چال راضی پا مانزہ کی یا پا دخانی درس کی یعنی دینی امورو کی داد شیطانی وسوسی فوراً دیز رکی ہوئی چی دا اگر کمینا وسوسا دا چی دین اللہ انبیاء اکرام محفوظ ساتلو اللہ مام محفوظ بساتا بس دا یو تصور اعتقادی دی ذہن کرا گئے بس دین بخلا خلوص شکا دیجی کل دمجی بخلا کوئی زبردست دم واچو اگر دم سی پترہاد افلانی و پترہاد افلان کی دارو رمانی ذکر گئی جلد اول 338 صفا لاند دی آیت مبارک نا وعملن کا عبادت الكواکب عبادت دستور کی خلق او باقیدہ علماء لگی چی ساہرین چی سمری دوید عبادت تمور کی او یو ظلم آدازی بیانو او دل تماثر یو عالم ناسو وراغد کراچے نراغلو او مکمل عالم مدرس عالم اسم التشتره خبار حال اس اگر دیر غد سرے دیر زارا وڑکی غد سرے مزمی نم ناخلن چی تیزت کے فرق رانش تو چکل ما دا خبر او کرلا ناغیوی زمن بلدن سرا باغ دی یعنی اونیوی او زد یو رزی چرا پاسی دم سار ٹیم کی چو گورما تو پاگا بوٹو کی یو سرے دی چو نر تا ورال دی او موسکی ما اور پس مند اکا ظالم بچی دی خواہ قبل دی چارا نوی ما سر پا جنگ شا چی دا سکے وی دا خبر ما پا خپلستر گولی دا چی یو کس پا بوٹو کی نر طرف طرف ولارو او موزیکاو یعنی عبادت تو نرکاو اور نو مائزا شکر جتا خو تعییدو کا او که تعیید دنے رکھے کتاب لکلی نی وامرن کا عبادت الكواکب دستور عبادت کی و التزام الجنابتی او دا جنابت التزام کی لکوی صلیخ رضی بچے لو باسی مزبا بگی نکے او که دیکی در بانی چرت دزی مزیدی اکڑ لی نزان بنا پا گئے بس پا جنابت کی و پاتی کیے گئے وسائل الفسوقی نور و گناہنم خی و اعتقادا استحسان ما یجب التقرب الیه و خبص النفس الاخره روح المانی ذکر نفتی بانی پوش ہوئے چی اللہ دی سحر تا کفر ولیوی دا دیگی جواب دی ذکر سحر ترقی دیان اسدی مشہور اور عموما دیکھ استعانت تا غیر اللہ نوی عموماً دیکھ تقرب دا شیطان وی عموماً دیکھ ارتکاب دا نجاست وی عموماً پا دیکھ عبادت تکوا کبو وی تاسو بچر تلی دلی ارسانان دی گرزی لا گرزی خصوصاً پا دی منڈو کی دا ساہران چوی گنا نو دی شرے و راو گرزی علا لی انو دی بیا دی خواہ گوری نور خاطتا آواز دا سی ساوازو کی گتی دا سی راکی گنا بس رای خان آغا ابتکاب دا کبائر ہو کر آغا شیطان تے زان نیز دیکھ آغا شیطان تے چل را منڈا کا اور تاسو گور خوان تیر شید سکھ نہ بدترین بوئی تن رازی کہ تاز نرازی نماز رازی بروایت مولانا تنار مرحوم رحمہ اللہ آئی بوی چی شیخ القرآن بوی ذکر چی دیتا دیس انسان تا دا شیخ دیر قرب حاصلو اغی بوی چې شول قران مرحوم وی چې زکر به د تی سر لاس ملاو کما به زما د الله سم بیا بدبی راسي ما ته پته ولګی چې ما من لاس به د تی سر ملاو کړی اتقو فراست المؤمن خا دا فراست ایمانی وی اللہ کریم دے خلق اللہ پویا ور کرے وا اور جو سمر یو سڑی کی طہارت وی نہ نجاست طہارت پر زد باندھا سڑی بھی آپ گئی نپدی سہاراؤ کے نہایت نجاست وی اور دین بدترین بوئی راضی یا کسیک نہ خوان چڑھتا تیر سی یا کافر خوان تیر سی زان بیٹھے خصفا کری خود بالکل سوڑ بوئی بد راضی سڑے حیران سے دا پلیت بچے دا پلیتی دا دلی دا کی دے وا نہ دا شیاتی نہ ٹھیک شوا ارتکاب دا کبائے رکی گی بیا دا سحر ازدا قول سری اور ددی سو حکم دے علماء کرام اپدیبا نے بحث کرے دے کہ سحر ازدا قول دا حرام دے سحر ازدا قول چلی دا حرام دے اور فتوحات الہیہ جلد اول چاہے تو تفسیر الجمل ہوئی 86 نمبر صفحے کی لکھی وکون السحر مکفرا اذا اعتقد فاعل حل استعماله چیو سڑے وی چی دا جادو حلال دے نسڑے کافر کی گی واما تعلیمه فقیل حرام دا بالکل حرام دی حرام دی حرام دی کہ اعتقاد دا حل بھی حرام دی سڑے پہ کافر کی گی او کہ اعتقاد دا حل نی او از دکین فمکروہن اور کچر مقابلہ نفسی از دقول دیل پاری چھ معرفت تا سیر اکم او سیر دا ساہر میں پیزان اس آتم بیائی مباہن دا مباہ دی تیشوہ کہ او سریوی چھ دا جادو از دقوم دیل پارا چھ دا جادوگر دا جادو میں پیزان بچ کما دا مباہ دی کہ او سری اعتقاد لری چھ دا حرام دی او بیا از دقی دا مکروہ تحریمی دی کہ او سرے سیر ازدکی او اعتقاد دا حل لری نبیا دا فائل کافر کی گی او دا لوئی کفر دے دیشوا دا شپگ اتیا صفی کی تفسیر جمل دے لکل دے واکزا تفسیر دغا سراج المنیر پا دغزے کی لکل دی خو لغون مسئلہ چی دا لغون دے لکی پہ صفحہ 78 کے اتا اویا کے چہ جادو از دا قول دا حرام دے او تعلیم و تعلم حرام دے امام الحرمین لکی چہ ولا یزر السحر الا علی ید فاسق ولا تزر کرامت علی ید فاسق وی سحر پلاس دا فاسق ہوئی کرامت پلاس دے نیک انسان ہوئی او حرام دے دغی تعلیم اور دارنگ کہانت وغیرہ وغیرہ زانے کا یا سو دا جادو حیثیت ہو بیا چی آیت خلاشی نبیازتا تباس کو ما چی آیت جادو شتے یا نشتے دا جادو حقیقت شتے یا نشتے جادو کی اثر شتے او کی نشتے آل سنت والجماعت منی چی جادو کی حقیقت لری آل سنت والجماعت منی چی جادو کی اثر شتے واما المعتزلات دوارا نمانی حضرت چکل دا اخلاص کما انشاءاللہ مدلل مکمل معلل مجلل خبر در توکم انشاءاللہ وما کفر سلیمان ولیکن شیاطین کفروا یعلمون الناس السحر خلق تبع خود جادو پیشوا اس دید کی یو مختصر قیدہ ذکر کم چکم زمان دا شیوخ ہوا اور دا دیر خیستہ دا خان دا بتالا پکار راش بازی وقت کی دا یو حق پرست عالم عیب کتاب کی صدا سے عبارت ملاوشی چاہے عبارت بالکل دا قرآن و سنت نہ خلاف شی او داغی عبارت نہ شرک بوئی راخی جی ناغی عبارت سر بسک ہے دا یاد ہے دا خبرہ لکا عثمانیان پی جنے کا نا لائو فرقدا خالص منکرین دا قرآن و حدیث تھی لکدوی چد شاہ ولی اللہ سے دے کا مشرک دے بلکہ دا سمر علماء دی اشرف علی تانوی رحم اللہ دا سمرز برگان دی تولو تو چی دا آئی بوئی چی بس پا پاکستان کی وئی دونی مسلمانان دی دا دغی رایوان او دی طول مشرانو تا دوی کافر و مشرکی ولی بساو قاد دوی پا کتابونو کس دا سی عبارات شتا دی چا قابل اعتراض دی نو داغی دی پاریو ضابطه یاد رکھے رنبه ضابطه من پا دی زمانه کی چی کتاب لکو زپا چا جرح نکو مخو زخپل نیت خیمه زمان مقصد داوی چی رضا علم بم خور شی از مال پیسی ما ملاو شی او من گولی کچی جمله حقوق بحق تالیف حق بحق مؤلف محفوظ اے بل سو کی نشی نکلے پخواب علماء کرامو ای مقصد صرف دین اشاعتو نغی جملہ حقوق بحق تالیف مؤلف محفوظ نہیں دلی کری اشرف علی تانوی سے سونو کتابو نے دی عرصو کی لکلش یاد مولانا زکریا رحمہ اللہ کتاب دے فضائل اعمال عرصو کی لکلش حسن دشپک سو مطبو لکلے دے ہر چا لکل دے زکر دی خلق و مقصد چی دا دین خبر خورشی نو بس خلاص دا کہ ہر چا چیو لکو ہوئی کتاب دیو لکی نبیا دا کتابونا بیماران و طور سیدل نو بیماران و پاغی کی دخل اندازی شروع کرا نائی نے اس خبری او وقت کلی اس پکی زاننا واچو لی چو واچو لی نو کتاب خو مصنف تا منصوب دے لیکن کتاب کی بازی دا سی خبری لکل دے چی دا غینا مصنف بالکل مبرہ دے اس پا کتاب کشتے تا بس سکے زمان دا شیخ تا اللہ دے لوی فام کامل ورکڑا آئی بوی چی دی دو طریقی دی اول طریقہ زان خلاص کا چی شریعت پا خلقو نا پیجن دے کی گی خلق پا شریعت پیجن دے کی گی دا اکابر علماء قابل صد احترام دی من دوی تا بد نشوی لے خود دوی حجت شرعی نی دی قرآن و سنت اجماع امت کے آسن مشتیز حجت تے ما صرف دی کی خبر ہوگا خبر خلاص شوا سمر قیمتی خبر آرہا زین تا خبر آ لگا چی دان کان خلق دن چرے پا اشخاص و نپی جندے کی گی اشخاص پا دن پی جندے کی گی دان کان خلق حجت شرعی نی دی حجت شرعی قرآن دے سنت دے اجماع امت تا کیاستا مجتہد دے اغم چل مستنبت منازل رسول السلاسہ لکستا اسامی والاصل الرابع القیاس اگے المستنبت منازل رسول السلاسہ تیشوا دا یو خبر شو دویما خبر حضرت پوی چی داغی عالم کتاب گورا چی داغی کتاب کی زیاد مسائل کم طرف تا دی نو کی زیاد دی خلاف دی نویا دیاغی اعتقاد داو دا پکی چا دخل کرے دے دا بل چاری کل دی لکہ تخفہ نصائح کی لکی کنجشک نشی ندبر قبر مردہ بی دا ندما دونر نوچہ دی سری تخفہ نصائح لکی پا بیان دا بیان و صفت باری تعالی چکم دے کے دے توحید ہوئی نو گورا نو دی عبارت بالکل زب بانے اشعار موجود دی نمنگ بوئی چا صاحب دا تخفہ نصائح یو کامل مسلمان موحد تیر شوی دی دا پکی چا بیو دا صدا خبر منڈلی دا دیتا دیتا ادخال الباغیین دا باغیان و دخل دا خو خلقو پی کتاب انو کے درم طریقہ دا سی ویا چی دا کی صاحبی کتاب نا لکل شوی یا سہون لکل شوی دی یا غم مغلوب الحالو فردی پوشوی مغلوب الحال دیتا ہوئی لکه سڑی چه دیر ستڑی شی نو خبر یو کئی خلی نبلوزی کل کل داسی بیا کی چه سڑی خستڑی شی گنا نبیا دیسی شی ارادهی چیز دا خبر اکوم خلی نبل خبر را نو دی مغلوب الحال دی ساون تی دا خبر او وطا یا دا تحریرن غلط اولی کلشوا تحریرن غلطا شوا اے دا سی خبری دا سمرخ خبر ادا او دی ماخذ پا تفسیر مظہری جلد نمبر دو پا تفسیر سورت آل عمران آیت نمبر 64 کے لیے کر لیجیے التزلان بیاض تفسیر مظہری رتخیم ان شاء اللہ دا طریقہ و عبارات اکابر پبارک عبارات اکابر سپوش ہوئے سمر خست ضابطہ میں درتا خدا بسان خبرورا بھاجا گی نہ ساون لکھ لے شیو دی چا باغی دا خبر لکھ لے دا دا قلم دا ناسخ دے اور پدیا حادیثوں کے ڈر زیات راضی نو لیکن مشکات باب عیادت المریض کی یو حدیث راضی من عاد مریضن دا یو حدیث مبارک دے دا صفحہ 139 کے راضی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال صلی اللہ علیہ وسلم من مات مریضا مات شہیدا ووقی فتنة القبر وغدی وریح علی برزق من الجنہ اس دا حدیث سے من مات مریضا او دا مات مریضا نہ دے ورداد ابن ماجی حدیث سے او دا بیاقی حدیث سے چچا مان مشکاتی ماغی طویل دے من مات مریضا نہ دے دا من مات مرابطا دے خدا مرابطا نے مریضن لکھلے دے اور حدیث منماتا نہ دے منماتا مرابطا دے منماتا مریضن نہ دے خدا مریضن چپکم نسخو دا مشکات کے دار کاتب غلطی دا اور ذکر جدا حدیث خود ابن ماجی کو گرالتا کہ منماتا مرابطا دے لا منماتا مریضن نو دے تو ایک کاتب غلطی آنی یا پا مشکات کے دیر دے وان سلیمان ابن سرادن اگر سلیمان ابن سرد نہ دے اگر سلمان ابن سرد دے حضرت مصغر لکھ رہے سلیمان لکھ رہے شیر خدا کو کاتب غلطیان راضی اور دا ڈیر شیری دا ڈیر اگدا وسیع دائرہ دا بہرحال دا دو ضابطے یاد رکھے وما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر اللہ اللہ اللہ وشوی کنا بعض خلق دا امام مالک تا پا توسل کیا واقع منصوب کرے دا حضرت بیا بل دیکھوی ما او امام مالک سے دا توسل قائلو او بیا پا غیبانی یو واقع نقل کرے دا پا توسل کی وجہ تغییر ما چغراوی او دا مروی انہو پا ما بین کی دا 200 سال فاصلہ دا نسنگی لیدر ہے دا سدیر کسی دی علماء تا منصوب دیا گا بالکل داغی نصری آم برا دی بالکل پاک صاف تھی وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت سوال خوش دا جواب دا سوال سالس دے خا تا جادو تا کفر وی او کنا تا جادو تا کفر وی فرشتی چراغلی پا بابل خار نمی ہاروت ماروتو اگی خم جادو خودا اگی تا دیم کافر ہوئے سوال جواب نانا آئی تمین ندویلی کفر سیر کفر دے اعتقادا سیر کفر دے عملا دوی چکم کار کرو داغو تمیزو اللہ را لگلو اختبارن ابتلان امتحانن بس وما انزل علی الملکین دیکھے گن توجیحات تھی یو توجیح دادا جدا وما انزل وما کا فربان عطف دے ایسر متعلق دے او داما نافیہ دے دیم توجیح دادا چداما کو مستقل دے ہم نافیہ دے او مانے داشوا چ اللہ فرشتو تصیر نو خود لے او نفس فرشتے لپار دا تمیز دا سحر آلے گلے شو لگا قرطبیم دے طرف تروان دے او باز نور مفسرین روان دے چ ما ان ضلع دا کلام مستقل دے اور ما نافیہ دا نمانا داشوا وما انزل علی الملکین نو نازل کرے شوی پاغ فرشتو باندی پخاز دا بابل کے چارو تمارو تو ایت سر نو خود شوی وما یعلمان من احد ولغی سوک نہ خبر الفدی باندی ایس سوک نو خبر کری بیا فیتعلمون سراغی فیتعلمون منہما اے فیتعلمون من ضدہما من غیرہما نو خلق بد دینا ددی پر ضد باندی دا خلق نجد کول و فرشتی دا سحر دے پار نوران لے ما نافیہ دے کلام مستقل دے اور ما نافیہ دے اور حاصل دا دے چھ فرشتو تا نہ جادو خود شو اور نہ فرشتی پر جادو را کز کرے شیو دی بل تحقیق دا دے چھ دا وما چھ دے دا دوت تبعو لاندے دے فما تطلو شاتین بان عطف دے او کلام منقطع نہ دے متصل دے متصل شرمانہ داشوا واتبعو ما تطلو شیاطین دے خلق تابداری کروا داغ جادو چ شیطانانو لستل وما انزلا ابی تابداری داغ جادو کروا چ خود شو ملکین تا پا شیخ دا بابل کی چنو میں ہارو تمارو تو اس دی کی دا ما عطف شر پا ما تطلو باندی دا واتبعو لاندی را دے دیشوا او دا کلام متصل شو او دی آیت ندا ثابت شوا